У Менску прайшлі масавыя акцыі з нагоды дня памяці продкаў дзяды. Акцыі зарганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і КХП БНФ. Акцыі памяці прайшлі таксама ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, а таксама ў ЗША, Вялікабрытаніі, Літве, Польшчы. Сёлета адзначаецца 20-годдзе з дня правядзення ў Курапатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Двое падлеткаў, якія ў суботу позна ўвечары павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, перададзеныя іхным бацькам. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Магілёве некалькі дзясяткаў чалавек, якія спрабавалі выехаць у Менск на акцыю з нагоды дзядоў, паведаміў старшыня руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч. У Беларусь з афіцыйным візытам прыляцеў кіраўнік вялікай лібійскай рэвалюцыі Муамар Кадафі. У аэрапорце лібійскага лідара сустрэў Аляксандр Лукашэнка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі адбылося ўшанаванне памяці змагароў адраджэння, а таксама пакутнікаў і ахвяраў палітычных рэпрэсій. Заглядам Вячаслаў Кулік. Раніцай у Магілёве пачаліся затрыманні актывістаў, якія накіроўваліся ў Менск, каб далучыцца да традыцыйнага шэсця ў Курапаты, паведамляе Андрэй Белагубаў. Спачатку аўтобус, які замовілі на рэйс у Менск, міліцыянты прызналі зламаным, і ў кіроўцы забралі дакументы на яго. Пасля не далі актывістам выехаць у Менск маршруткамі. Спынілі больш як 60 чалавек. Актывісты засталіся ў Магілёве і ўзялі ўдзел у мясцовых імпрэзах, прымеркаваных да сённяшняга дня. Многія наведалі магілу ініцыятаркі стварэння ў Магілёве аддзялення мартыралогу Беларусі Тамары Раманьковай. Яе паплечнік Міхась Булавацкі зазначае: і калі пачалося стварэнне мартыралога Беларусі, яна была на устаноўчым сходзе там у доме кіно. Потым яна прыклала ўсе намаганні і перамагла КДБ ў гэтым выпадку, каб стварыць магілёўскую філію мартыралога Беларусі. Віцебскія актывісты наведалі сёння пахаванне заснавальнікаў апазіцыйнага руху ў Віцебску, паведамляе Браніслава Станкевіч. На могілкі каля вёскі купці партыйцы і дэмакратычныя актывісты прыйшлі пад бел-чырвон-белымі сцягамі. Невялікая калёна па жарзе абышла пахаванні Алесі Мудрычэнкі і Сергея Цярэнцева, якія былі аднымі з першых у Віцебску сяброў Беларускага народнага фронту. Таксама хвіліны маўчання ўшанавалі памяць Рамана Салаўяна, сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, які заўчасна пайшоў жыцця ў маладым узросце. На могілках у вёсцы Друкава сябры наведалі пахаванага тут былога старшыню абласной суполкі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзіміра Плешчынку. На могілках Дружба запалілі свечкі ў памяць пра актывістку партыі БНФ Розу Пушкарову. Паводле старэйшага віцебскага апазіцыянера Барыса Хмайды, згадваць на дзяды сяброў, якіх ужо няма на гэтым свеце, стала традыцыяй у асяродку віцебскіх актывістаў. Сёння дзяды у гэты дзень прыходзяць на могілкі, памінаюць, размаўляюць, расказваюць, як мы тут жывем. Вось мы сабраліся да нашых сяброў, паразмаўлялі з імі, паклалі кветкі, пастаялі, падумалі, што тут адбываецца, што мы зрабілі, што не зрабілі, распавядае Барыс Хамайда. Пасля наведання могілак яшчэ адну жалобную акцыю віцебскія актывісты правялі ва ўрочышчы Паляі, дзе ў 30-50-х гады мінулага стагоддзя адбываліся масавыя расстрэлы ахвяраў сталінізму. Цяпер у гэтым месцы ствараецца грамадскі мемарыял. На трышынскіх могілках у Берасце усталяваны адзіны ў рэгіёне помнік ахвярам палітычных рэпрэсій. Сёння тут пабольшала кветак, кажа старшыня гарадской суполкі партыі БНФ Яўген Беласін. Пераемнасць ёсць, таму што маладыя людзі, я іх палову не ведаю, прыходзяць. Прыходзяць, акрамя таго, людзі, якіх мы не сустракаем, не перасякаемся проста, таму што там яны пакідаюць свае кветкі і знічы паляць. Ось прыходзіш, а там запаленыя свечкі. Так што людзі самі гэта ўшаноўваюць. Гэта неяк па-народнаму ўжо стала. Без афіцыйных такіх партыйных заклікаў. Свіслач і Якушоўку на Гарадзеншчыне, дзе знаходзілася сядзіба Кастуся Каліноўскага, наведалі сёння актывісты з Горадні, Слоніма, Ваўкавыска, Зэльвы, Мастоў, Менску, ды іншых гарадоў, перадае Міхал Карневіч. Адзін са сталых арганізатараў імпрэзы, Владзімір Германовіч з Горадні, так казаў прысутным. Це закладаецца традыцыя, яна як бы ўжо закладзена, доўжыцца, яна працягваецца, і з кожным годам сюды прыязджае калі не больш і больш, то прынамсі не менш людзей з розных рэгіёнаў куткоў Гарадзеншчыны, бо пакуль жыве наша памяць, жыве наша сведомасць, жыве наша мова, жыве нашы традыцыі. З

магчымага будучага прэзідэнта Абамы замежная палітыка будзе лагаднейшая і будуць спробы рабіць знайсці паразуменне з дзяржавамі, якія трымаюцца кардынальна іншага кірунку, іншага характару. Маккейн больш зацікаўлены у жорсткай лініі да ідэалагічнага супрацьстаяння, і ў сувязі з гэтым я думаю, што ён будзе больш прыхільна ставіцца да дэмакратычных працэсаў, якія адбываюцца сёння з цяжкасцямі ў Расіі, ну і пэўна ж у нашай Беларусі. Эксперт з Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін асаблівых адрозненняў не бачыць. Ну, я думаю, по большому счету, больших неожиданностей ожидать не стоит. Я думаю, что и тот, и другой президент в целом будут проводить примерно одинаковую политику в отношении постсоветского пространства в целом, ну и Белоруссии в частности. Хотя, конечно, у Маккейна действительно будет более агрессивный, более резкий взгляд на режим президента Лукашенко. Но Обама, наверное, будет больше внимания обращать на внутреннее содержание режима, в то время как Маккейн наверняка будет говорить о том, что этот режим не дает возможность, Беларуси не дает возможность создать единую систему безопасности в Западной Европе, Европе в целом. И с точки зрения стратегической было бы хорошо, чтобы это было частью общей европейской системы безопасности, но это невозможно без изменения сути политического режима в Беларуси. Но я думаю, фундаментально вряд ли будут большие различия в их политике. Более того, фундаментально вряд ли у них руки дойдут до Белоруссии в ближайшее время. Все-таки, давайте говорить откровенно, главной задачей любого президента будет разруливание экономического кризиса, а не внешняя политика. И поскольку Белоруссия никак к экономическому кризису США, в частности, финансовому кризису США, отношения не имеет, ни инвестиций нет, ни взаимных, так сказать, торговых больших проектов, то вряд ли это будет фокусом любой администрации, которая придет к власти в январе. Я думаю, что вообще внешняя политика сегодня уйдет на второй план достаточно далеко. Поэтому инерция и разгребание проблем, которые были созданы администрацией Буша, займет как минимум первый год. И я думаю, что внешнеполитическая доктрина нового президента, на мой взгляд, должна появиться не ранее, чем через 8, 10, а то ли 12 месяцев после его прихода к власти. Поэтому до этого, независимо от того, кто будет президентом, будет продолжаться инерционная политика предыдущей администрации в отношении постсоветского пространства, в частности, Белоруссии. Белорусская доследчица Алена Гапова, якая выкладая в Мэрилендском университете, мяркуя, что у выпадку перемоги Обамы первый час ягоную политику относно Беларуси будет вызначать ягоная команда. Мне кажется, что Маккейн, он принимал удел у неких конференциях, присвеченных Беларуси, он выказывался на кон Беларуси. Насколько мне ведомо, Барак Обама николи про Беларусь ничего не казал, и может, уявляя, где она находится, потому что в ухоре человек адукованный, ведая карту свету, але мне сдается, он николи специально про Беларусь не думал, и тому, мне сдается, его относины будут вельми значно залежать от того, как его относно Беларуси будут информовать те люди, которые будут его политичными дарацами. На людей с команды Обамы звертая увагу и белорусский политолог Виталь Силицкий. Очень важная околичность – это то, что в якости вице-президента Барак Обама выбрал Джо Байдена. И я вам нагадаю, что когда в 2004 году принимался акт демократа Беларуси, там спонсорами этого акта были два сенатора. Это были Джон Маккейн и Джо Байден. Обама выбирал Байдена именно, как узмоцнить свою внешнеполитическую линию. И худшее за все некой великой розницы, как это будет линия выбудовываться в отношении до Беларуси, особливо ее не будет, будет розница у певных околичностях. Как худко будет сформирован некий порядок дня в отношении до Беларуси, на каким месте в внешнеполитических приоритетах я на Беларусь будет, я на ни в каком выпадку не будет на высоком месте, а лишь худшее, восьминовито с того, что Маккейн был настолько задеты персонально, и она будет трошки ниже у Обамы. На вогул, вот эта линия разделу внешней политики проходит по делу помеж, так скажем, идеалистами и реалистами. Первые, которые верят в то, что у Америки есть своя отмысловая миссия, просовывание там свободы по всему свету, и это тое, што складае аснову знешняй палітыкі, і другая гэта так званая школа рэалістаў, тыя, хто лічыць, што незалежна ад унутранага палітычнага рэжыму кожная краіна імкнецца фундаментальна да таго ж самага, да падвышэння свайго ўплыву ў свеце, да доступу да рэсурсу, да падвышэння сваёй эмоцыі, і таму гэтая кааліцыя між дзяржавамі выбудоўваецца